Murmuri. Benvinguts a tots al nostre primer murmuri de la temporada. Ja teníem ganes d'estar per aquí. Esperem que hagueu aprofitat aquests mesos també per veure molta música en directe, per descobrir grups nous, però si no ho heu fet, doncs estem aquí nosaltres per fer-ho. Al llarg de la propera hora us acompanyarem Carlos Cercano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patrícia Palomino, que us parla. I abans de començar amb la música, que és el que ens toca, doncs us recordem que ens podeu trobar a internet al blog murmuri.blogia.com, també al famós Facebook, i ens podeu escriure a murmuriradio@gmail.com. I bé, ara sí que comencem amb el primer tema de la temporada. Us portem Music for Men de The Gossip, i és que aquest estiu ens ha arribat l'esperat nou disc de la banda d'Arkansas amb la mateixa energia de sempre. La imatge d'aquells quatre adolescents anglesos al Magné que amb només 19 anys van revolucionar el panorama musical ja és història. Els Arctic Monkeys s'han fet grans i això es nota en el seu tercer disc titulat Humbug. Tot i que el títol remet a una expressió anglesa que tradicionalment vol dir engany o frau, el tercer disc del quartet de Sheffield no és precisament cap broma, sinó més aviat al contrari. Humbug és un avís on Arctic Monkeys deixen clar quin és el so al qual volien arribar. El primer single es titula Crying Lightning. Talked Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered me your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not. Little game you had called crying lightning. I continuem amb King Charles, un anglès amb un cabell extraordinàriament llarg. Però tot i tenir una aparença bastant excèntrica, de petit devia ser un nen modèlic, ja que va aprendre a tocar el cello quan era ben petit i cantava música clàssica al coro de la seva ciutat. Més tard es va enamorar del country i ara se'ns presenta amb una proposta molt més propera al pop. Us deixem amb Love Last. Never let a woman go, even when you know she can always be replaced, she can always be replaced. Our lust only grows like anger and revenge, all beauty comes and goes, but love stays until the end. Never let a woman go, even when you know she can always be replaced, she can always be replaced. Our lust only grows like anger and revenge, all beauty comes and goes, but love stays until the end. I wrote you a song, Mississippi Isabel. I even sent you flowers when you fell ill. You've the strength of the Greeks, you are God's masterpiece. You're every triumph, every victory. I believe in every breath you breathe. And I always imagined you'd be by my side, whether I'm hiding in the city or I'm tearing through the wild. You're only a yoke, a noose on my throat. If your beauty is a fortress, then my love will be the moat. Oh, fall in love with her, fall in love with you, I must. Oh, consume every part of you to indulge my love lust. Never let a woman go, even when you know she can always be replaced, she can always be replaced. Our lust only grows like anger and revenge. Oh, beauty comes and goes, but love stays until the end. We'll be right back. love will set your soul on fire. El grup de pop-rock Simian va passar a millor vida, però el projecte electrònic Simian Mobile Disco és aquí per quedar-s'hi. Després de comprovar l'efecte de les seves sessions com a DJs i de les seves remescles per Muse i Klaxons, entre d'altres, el duo britànic de música de ball amb ànima pop acaba de publicar el seu segon disc sota el nom de Temporary Pleasure, amb temes com Audacity of Huge. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. En el primer programa de la temporada us presentem el nou disc de Dorian, un dels àlbums més destacats que es publiquen aquest mes de setembre a casa nostra. I és que aquesta setmana ha sortit a la venda el seu tercer treball titulat La ciutat subterrània, fent honor un cop més a la vida de les grans ciutats, la màxima expressió del món globalitzat en el que vivim. Avui presentem les noves cançons, saludant a una de les integrants d'aquest grup, Beli, benvinguda al nostre programa. Hola, moltes gràcies. Què tal, com estàs? Molt bé, sí, molt bé. Sí, ja presentant el disc a tot arreu, no? Així mateix, sí, és un moment molt emocionant perquè després de molts mesos de feina, doncs finalment doncs, podem presentar doncs, el nou disc i és una cosa que em fa molta il·lusió, doncs començar a compartir totes les cançons que hem treballat amb tothom. A més que diuen que el tercer disc és com el definitiu en una carrera d'un grup. En el vostre cas, sembla que aquest nou àlbum us ha servit també per fer una aposta no només pel pop electrònic, sinó també per la música de ball, ja com molt més definida en diferència amb els altres discos anteriors, no? Jo crec que aquest és un disc de consolidació de so. És a dir, jo crec que el nostre primer disc va ser un disc experimental on estàvem buscant doncs, una mica el nostre camí. En el segon vam trobar un camí i en aquest tercer doncs, d'alguna manera l'hem perfeccionat. O sigui, ens hem dedicat a perfeccionar aquest so. I el disc que ens ha sortit és un disc doncs, que sona molt millor que els altres i ens nota doncs, que doncs, tota la tècnica que hem anat aprenent a mesura que hem gravat els discs anteriors i que hem fet concerts. Mm-hmm. I sona doncs, molt més compacte. I els temes doncs, són una mica doncs, el de sempre, no? Doncs, grans cançons pop, amb un embolcall una mica especial o diferent, i temes, doncs, això, que tira més cap al pop i altres, doncs, potser una mica més cap a la pista de ball. El que sí que heu aparcat llavors aquesta vessant més experimental que deies del primer disc, ho heu deixat, o sigui, ara que heu trobat una mica el vostre camí, ja, diguéssim que us voleu consolidar i no tenir investigar? No, doncs no, mira, de la mateixa manera que et dic que aquest disc ha consolidat un so, que nosaltres hem trobat, també et dic que jo crec que el proper disc serà molt diferent, perquè doncs, jo crec que també tenc una etapa nostra, i de fet, una de les coses que, tenim més ganes, tots plegats, és de doncs, trobar altres camins, o experimentar una mica, o canviar una mica el nostre estil. De fet, estem fent referència tota l'estona al primer disc, que potser bé, nosaltres des del programa us vam conèixer i ens vau encantar amb aquell primer disc de 10.000 Metrópolis, i heu rescatat un dels temes d'aquell primer àlbum, concretament el que es titula Solar. Per què aquest tema? Doncs perquè és un tema que ens agrada molt, i com tu bé dius, hi ha molta gent que ni tan sols coneix, sap que existeix, i és un tema que vam començar a versionar als directes amb un format doncs, més electrònic, i que ens passava molt bé tocant-la, la veritat, i que ens agradava molt doncs, aquell estilisme que li hem trobat a la cançó, i per això doncs, hem decidit que valdria la pena doncs, registrar-ho. Pel que fa al so que em deies, doncs que és veritat que dins de les ressenyes doncs, és de les coses que més han destacat, no? Aquesta gran contundència en l'electrònica i en aquest pop que trobem també en altres cançons. Hem de fer referència també a The Requesters, un grup d'electrònica també de Barcelona, que estan al darrere, no? També de tot això. Sí, això mateix. Doncs nosaltres sempre doncs, intentem doncs, col·laborar amb diferents productors que facin la música que és una mica diferent a nosaltres, bàsicament doncs, per aprendre, per passar-ho bé i per que el resultat sigui doncs, més curiós. I en aquesta ocasió doncs, vam tornar a recórrer doncs, a l'ajut del productor Dividi Beoso, que és un productor de hip-hop, amb qui he gravat doncs, tot el que és la part més analògica, les guitarres, les veus, els sintetitzadors, i amb l'Àlex, que forma part del duo Requesters i també doncs, té una carrera en solitari com a Sidechains, que fa música electrònica i jo crec que és un dels millors productors que ara mateix hi ha a Espanya de música electrònica i que té un so molt poderós, doncs vam comptar amb ell doncs, per tractar el que era doncs, la part més digital del disc i per fer les mescles. I com va ser tot aquest procés d'elaboració de cada cançó? Perquè quan sentim una cançó doncs, de cantautor, acústica, etc., doncs, sabem que hi ha una elaboració al darrere per part de producció, però en casos com el vostre suposo que l'elaboració deu portar per 20 segons, deu portar moltíssima estona, no? Sí, la veritat és que sí, i és una cosa que veu molt poca gent. Sí que és una observació molt adient, perquè és veritat, és curiós com pot estar doncs, 9 mesos donant-hi voltes i treballant un so i que tot això dona resumir en 45 minuts, no? Clar. És molt curiós. I en el nostre cas, doncs, com va ser un procés una mica caòtic i una mica dur, perquè vam començar a treballar sense saber ben bé quina seria la metodologia de treball, no? Teníem clar que volíem treballar amb l'Àlex, que volíem treballar amb el Dibe, però no sabíem doncs, com enfocar-ho, això. Així que va ser una mica desordenat i també el fet que tinguéssim doncs, molt temps per poder fer-ho doncs, no hi va ajudar gaire, perquè clar, com més temps tens per treballar una cosa, doncs, més t'obsessiones, més voltes i dones, més vols perfeccionar les coses. I clar, és una cosa que després potser no es veu, no, a simple vista, no? Però hi ha cançons d'aquest disc, per exemple, doncs, que les hem gravat 3 vegades, i perquè teníem la sospita de que el tractament que li estan donant doncs, no era l'adequat o que podia ser millor, i clar, això doncs, és temps. És molt fàcil. I deies que heu tingut molt de temps per fer aquest disc, però la veritat és que si mirem per el que heu estat en escenari o l'absència que heu tingut en escenari, tampoc deu haver estat tant de temps, perquè porteu mesos presentant les noves cançons, vau presentar durant molt de temps també les cançons de l'últim disc, no sé si heu tingut massa temps per respirar realment, per allunyar-vos una mica del món de la música, o això no ho feu mai. No. La veritat és que no. El que ens va passar és que vam tenir una gira molt llarga de l'anterior disc, més llarga inclús, o sigui, del que nosaltres hauríem volgut. És a dir, doncs ja la recta final ja O sigui, ja, a la recta final ja portàvem 2 anys gairebé girant i encara en sortien concerts. I eren concerts que estaven molt bé, perquè eren molt especials, i els que no sabien dir que no. I jo crec que aquí va haver una mica d'error per la nostra part, perquè se'ns va juntar al final de la gira de l'anterior disc amb l'entrada a l'estudi i creació del següent. Uh-huh. I això doncs, va ser bastant, bastant problemàtic, perquè va haver un moment en què ens vam saturar, perquè clar, estàvem treballant 7 dies a la setmana sense parar ni un sol moment, o sigui, fèiem concerts durant els caps de setmana i entre setmana doncs estàvem treballant a l'estudi. Així que va haver un moment que vam haver de parar per nassos. Ja. Yeah. Perquè... Suposo que per salut també mental, no? Per salut mental, exacte. Sí, estaven saturadíssims, no sabíem ni on anar ni on deixaran de venir i això va ser un error per la nostra part i, de fet, per culpa d'això, doncs vam haver de retrasar la sortida del disc 2 vegades uh-huh. i retrasar també doncs, la nova gira. Vull dir, per aquest disc em penso que ja... Bueno, s'havia d'haver tret el maig l'any passat. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, uns mesos, no?, que han passat sí. per mig. I... Però vaja, doncs vam fer una parada i després també aquest estiu volíem presentar alguns temes del nou disc per preparar el directe per la nova gira i també la cosa ens ha anat una mica de les mans. Perquè al final hem fet més concerts dels que hauríem hagut de fer. O sigui, que hem tornat una mica al mateix camí, no? Un altre cop al mateix error. Sí. Però, vaja, no sé, sí que hem après una lliçó i és que de vegades s'ha d'aprendre a parar. Uh-huh. I ara, doncs, ho intentarem. Ho diem perquè, clar, quan te'n vas de gira cada setmana, és molt difícil, no?, doncs, prendre dies lliures entre setmana. Ja. Yeah. Però aquest cop ho farem perquè, si no, ho tornarà a passar. Ja. Yeah. Sí. Sí, parlàvem una mica de l'evolució sonora del vostre disc i de la vostra doncs, carrera musical. També podem fer, tenim com un fil conductor dins totes les vostres cançons i tots els vostres discos de la manera narrativa i és una mica fer referència a la vida nocturna i a les ciutats. El primer àlbum del que parlàvem es titulava precisament 10.000 metròpolis i ara el nou àlbum doncs, heu triat La ciutat subterrània. El que està clar és que suposo que la vida aquesta urbanita us inspira, no? Sí, jo crec que, a veure, jo no sóc la persona que escriu les lletres, aquest era el Marc, però vaja, de fet les cançons doncs, reflexen doncs, una etapa de la teva vida o un moment i jo crec doncs, que és un resum una mica de tots els nostres darrers anys que han estat doncs, molt, molt lligats doncs, a la ciutat, al món de la nit i això es reflexa sí, tant en el primer disc com en el tercer. Personatges, bueno, les cançons noves del disc doncs, parlen de personatges ficticis però que estan inspirats a la seva vegada en personatges que hem conegut al llarg de tots aquests anys. I sí, doncs jo suposo que, clar, la ciutat és la vida on es movem, on vivim i d'alguna manera doncs, això doncs, queda reflexat a les cançons. Estem escoltant La Tormenta d'Arena, un tema en el que feu una espècie de referència, homenatge, més o menys ocult, a Los Planetas, no? No sé si un grup que en principi, de manera del so, no té massa a veure amb vosaltres, no? No, la veritat és que no, però vaja, jo crec que en esperit potser sí que té, no? Perquè ells són també una mica cronistes de la seva època i fan doncs, cançons pop bastant rodones com nosaltres. I vaja, jo crec que de la nostra generació, doncs, ells jo crec que són un estàndard i que hi ha molt poca gent que, de la meva generació doncs, que no els tinguin un pedestal o que no els admiri o que no hagin sigut per ells doncs, un referent. I per nosaltres doncs, ho han sigut. Deies... Així que sí, fem aquest petit homenatge. Deies que són una mica cronistes d'una època, però vosaltres també creieu que la vostra música o és la vostra intenció també plasmar una expressió generacional d'alguna manera? Jo crec que no, potser no ho és d'una manera volguda, però sí que n'estem adonant doncs, que moltíssima gent doncs, es sent reflexada o s'enganxa a les nostres cançons per la lletra. Perquè un dels comentaris doncs, que més rebem, doncs, quan ens envien missatges pel MySpace o pel mail, doncs els nostres seguidors, és que expliquem d'alguna manera la seva vida, no? I jo crec que d'alguna manera sí, que o sigui, sense que això sembli doncs, molt altiu, no? Molt soberbi, doncs potser sí que fins ara doncs, hi ha cançons que sí que expressen potser doncs, el que és doncs, un esperit generacional. El disc es publica aquesta setmana a Espanya, però també ho fa a Portugal i a Mèxic, un país al que, per cert, feu referència en algunes de les cançons del disc. No sé si és que us heu estat passejant per Mèxic últimament. Sí. Sí, no? Bueno, això és cosa del Marc. Jo encara no he tingut l'oportunitat. Sí. Ho farem segurament aquest any, encara no sabem quan, perquè estem quadrant dates, però l'any passat el Marc ja va estar a Mèxic doncs, per visitar unes quantes discogràfiques i per fer una mica de promo, i la veritat és que va tornar molt impactat amb aquest país. I clar, doncs va quedar tan impactat que no, bueno, no, doncs va haver de fer referència a ell doncs, en alguna cançó. Una cosa que se us ha de reconèixer és que teniu un estil personal i que no és massa habitual en el nostre país en el sentit de trobar música electrònica i que més tinguem lletres en castellà i que expressin missatges més o menys interessants. I això és de valorar, no? Perquè a vegades quan veiem electrònica sembla que ens hem de descuidar el contingut, no? Sí, això és veritat. És veritat que la música electrònica doncs, està doncs, lligada doncs, a un ambient festiu, hedonista i superficial, fins i tot, no? I jo crec que no ha de ser així. Si nosaltres utilitzem doncs, elements electrònics, no? I algunes cançons doncs, semblen, o sigui, tenen més electrònica que d'altres, no? Però... Vaja, jo crec que és un estil, no? I això no ha d'estar renyit amb res, no? Jo crec que, no sé, s'ha de reivindicar la llibertat estilística, per damunt de tot. Bé, per acabar ens quedarem amb el tema que es titula Paraísos Artificiales, què em pots explicar d'aquesta cançó? Doncs aquesta és una cançó que li va sortir al Marc així, doncs, de cuajo, com qui diu, quan estàvem a punt d'acabar el disc. I no sé per què, però és una de les cançons favorites del grup. O sigui, nosaltres hi tenim molta estima i ens encanta tocar-la i almenys el Marc a mi jo crec que és la cançó del grup que més ens emociona. I és una cançó que va sortir en un moment de desesperació. Sí. Perquè era just doncs, això, doncs, quan estàvem acabant el disc i com va ser molt dur i el Marc doncs, tenia algunes dificultats per trobar lletres de cançons, bueno, les preocupacions inherents a qualsevol acte creatiu, no? Ja, ja. Doncs va sortir doncs, aquesta cançó. Molt bé, doncs ara ens quedarem escoltant aquesta cançó, però per últim, última pregunta de l'entrevista, el nostre programa Murmuri, i preguntar-te en quines situacions parlaries tu o parles amb murmuris? En Murmuri? Sí. Doncs quan estic al cine, per exemple. Molt bé. Doncs, Beli, que tingueu moltíssima sort amb aquest nou disc, el tercer disc de la vostra carrera, La Ciutat Subterrània, i que quan us podrem veure a Barcelona? Doncs a Barcelona, ara mateix no recordo ben bé la data, sí? Però és a principis de novembre a la Sala Apolo. Vale. Doncs ja... Ah, i també, és veritat, sí? Que no me'n recordava, el divendres aquest... següent, que espera't, ara et diré, el dia 20, em penso, que sí que és el dia 20 de setembre, sí? Fem una acústica a la FNAC, també, el Marc i jo. Ah, molt bé. Ell amb la guitarra i jo l'acompanyarem la veu, sí? Que és un format, a més, que sol agradar molt i que ens ho passem molt bé. Vale, doncs ens veiem a la FNAC, llavors. Molt bé. Que vagi bé. És per tot. Adéu. Adéu. Continuem amb un altre grup de Barcelona que aquest dissabte 19 de setembre presentaran el seu disc Ni Genis ni MacGyvers a la ciutat comtal, a la sala Sidecar. Són els Marciana, un grup que nosaltres ja vam entrevistar quan encara es deien Shidok i cantaven en anglès. Ara se'ns presenten amb un toc d'humor, ja que a la portada del disc trobem un clip que és aquell artilugi amb el qual MacGyver era capaç de fabricar qualsevol cosa. Escoltem el tema titulat Verd. deixaràs marxar. Aviat serà tot més a prop. La gravetat vindrà a buscar-me. Han tornat. El duo danès editarà el proper 6 d'octubre la seva nova producció que portarà pel nom In and Out of Control. La seva música continua caracteritzada per les harmonies vocals inspirades en The Everly Brothers al costat de fortes guitarres elèctriques i dosis considerades de soroll. Les seves cançons juxtaposen la simplicitat estructural i de cordes del rock dels anys 50 i 60 amb una intensa instrumentació electrònica. Escoltem Suicide. Thank you. El proper mes d'octubre es publicarà el nou àlbum d'un dels grups que més ens agraden, vinguts des del nord d'Europa. Són els King of Convenience, que editaran Declaration of Dependence, i a més han de dir que el duo ja està preparant una gira per promocionar aquest disc, i entre els primers afortunats estan els espanyols, ja que visitaran Madrid, Vigo, Barcelona i Sant Sebastià. El grup també es presentarà a diverses ciutats d'Europa i fins i tot a Nova York. No obstant això, segurament serà cap al 2010 quan tornin a la part centre-sud del continent americà. De moment sí que tenim un avançament d'aquest nou disc que es titula Mr. Cold. Hey baby, Mrs. Cold, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long. You should have hooked me before I put my raincoat on. Okay, I get it. Okay, I see. You were frantic because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. Feel vulnerable around me. Hey, baby, what's going on? Lost control and you lost your tongue. You lost me, deaf in my ear. Nothing you can say is gonna change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. Step too close to your boundaries. You want a nobody around to see. You feel vulnerable around me. Hey baby, what is love? And what's just a game we're both playing and we can't get enough of? We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. Anímic és un grup sigilós. Feia més de 5 anys que gravaven discos a Esparreguera i actuaven davant de públics que parlaven més alt que ells mateixos, així que pocs han sabut de la seva existència fins que van editar Howie Hugh i ara Himalaya. S'han convertit en el grup que més emblemàtic del foc casolà fet a casa nostra, i diem que és casolà perquè, com que la seva filosofia és una mica de cooperativa, marca la seva vida però també ho fa la seva música. Durant les últimes setmanes han estat presentant els seus nous temes i ara s'han pres una pausa, ja que estan esperant que la seva cantant, la Louise, doni a llum. Haurem d'esperar algun temps per tornar-los a veure en directe, però de moment podem gaudir de nous temes com el que us presentem avui, titulat Camp Forest. We trudge through the mud with a leaves from the trees, and we find a footpath, we don't know where it leads. It's dark. There's a man within the shadows, we can hear steps in the mud. A dog comes running out and we start to hear him bark. It's dark. And we stroll with our hoods through the forests of care. It's nice. The fog is getting thick and the light has disappeared. The forest swallows up our old footsteps as we fade. It's dark. We hear the train on the rails of the station near our house. We pick up our pace, but it turns into a pace. It's nice. Murmuri, amb Patricia Palomino. I acabem aquest primer murmuri de la temporada amb Espalda Maceta, el cantautor de Tarragona, que arriba amb un nou EP sota el braç titulat Que hi ha algo al solo. Són 5 temes intimistes molt fidels als seus plantejaments creatius que es basen en la mínima expressió, és a dir, només guitarra de niló i veu. Amb Que hi ha algo al solo ens acomodem fins la setmana que ve. Gracia es para siempre y pesa oírlo ahora que mis piernas tiemblan y mi piel se inquieta. Me estoy me enamoro. cosas que no siento, pero tenía que hablar. Estoy en el suelo, noto el suelo y pienso, no te puedo dar nada, nada que no tengo. No me des las gracias, me has gustado siempre, algo tienes.